korting op Bosch energiezuinig witgoed tijdens grote apparaten, kleine prijsjes. Bestel ze in de Coolblue-app. De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 ter waarde van €499,99 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Bij AH Zakelijk maken we graag werk voor je borrel. Van welkomst tot afscheidsborrel. Nu met €25 borreltegoed bij je eerste bestelling. AH Zakelijk, dat werkt lekker. Marshals, een nieuwe serie op Sky Showtime. But I'm trying to find a new begin. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, you're my Marshals. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshals, a Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is. Kan het ook sneller? Ondernemers pakken meteen door. Nee, ik voel dat doorpakken niet. Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken. Sneller. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een spaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. 538 Nieuws. 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Europese landen overleggen over het inzetten van de zogeheten strategische olievoorraden. We hebben voor 90 dagen aan benzine, diesel, kerosine en olie opgeslagen liggen voor crisissituaties. En nu de toevoer stokt door de oorlog in Iran, komt dat goed uit, zeggen ze bij de opslag. Ja, hoe lang het gaat duren, dat weet niemand. Maar we kunnen het heel lang uithouden in Europa in ieder geval, als we gezamenlijk onze olievoorraden gebruiken. Dat was te horen bij de NOS. Vanmiddag wordt een besluit verwacht. Vrijwel alle Nederlandse vakantiegangers die vastzaten in het Midden-Oosten zijn weer thuis, zegt de ANVR. Er zouden nog maar 50 mensen wachten op een terugvlucht door de oorlog daar. De rest is op eigen houtje naar Nederland gevlogen. Reizigers die via een reisbureau hebben geboekt, krijgen extra kosten terug. De Friese gemeente Drachten doet aangifte na een aantal nare incidenten. Zo worden lokale politici uitgescholden op straat en ook zijn verkeersborden vernield of beklad. In het Zuid-Hollandse Warmond maakten ze het nog bonter. Op een verkiezingsposter van een politica is een kogelgat met bloed eromheen getekend. En in het centrum van Enschede zijn nu ook borden geplaatst tegen fatbikes. Je mag daar vanaf vandaag tijdens winkeltijden niet meer met zo'n ding komen. Hart van Nederland was bij het ophangen van die borden en de wethouder is er blij mee. Ja, daar gaat hij. Ja, het voelt goed, hè. Dus, we hebben ook heel veel meldingen gehad van overlast. En toen hebben we gedacht van nou, hier moeten we echt wat mee doen. Ja, op het bord is een fiets met dikke banden te zien met een dikke rode streep doorheen. Wie op de fatbike in het centrum betrapt wordt, kan ruim €100 boete krijgen. En dan het weer nog. In het oosten eerst nog regen. In het westen schijnt af en toe de zon bij maximaal 12 graden. Vanavond is het droog. Morgen begint zonnig, later meer bewolking. En dan is het iets warmer dan vandaag. En dat was het nieuws op Radio 538. Ja, Esther, dankjewel. Dan eens even kijken naar de situatie op de weg. Er zijn twee vertragingen daar. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Hoofdrijbaan is afgesloten. 7 minuten tel je daarbij je reistijd op. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 12 minuten. En dan de belangrijkste controles. Dank je voor het doorgeven. De A4 Delft-Schiedam bij Schipluiden 58.0. Verderop op de A12 Gouda naar Zoetermeer bij Zevenhuizen 20.7. A15 bij Rotterdam richting de Maasvlakte 46.0. A16 Dordrecht-Breda bij Dordrecht 39.3. A27 Utrecht naar Hilversum voor Hilversum 90.6. Dan de A28 Groningen-Assen bij 184.4. A58 in het zuiden bij Bavel Tilburg richting Breda 55.5. En de A67, de laatste, Venlo naar Eindhoven bij Maasbree 63.2. Een overzicht van alle controles, check dan de app van Flitsmeister. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt,

Kirstein Douglas, je hoort de Blessings op Radio 538... met meteen een goede raken-app van Jaap. Ik ben aan het courieren. Ik tel eigenlijk sinds deze week iedere kilometer. Ik overweeg echt om een paard te gaan kopen met die brandstofprijzen. Ja, hey, of cash gewoon even. Koffer 1, die zit nog steeds in de game bij 538 Stemmenjacht. €538. Zometeen een nieuwe ronde raden. Verder Lady Gaga, Somber staat klaar. En nu Miles Smith met Nowhere. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. We gotta let go. You're defining your own, as long as you know. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you is gonna fall. Jeffrey die appte erover, heel grappig, en zegt... Oh, ze zingen en zeggen Red One aan het begin. Ik verstond jarenlang Red Wine, maar dat zegt waarschijnlijk meer over mij. Ik kom erachter dat het gewoon een hit producer is. Ja, dat klopt. Lekker, Jeff. Ja, en we mogen haar feliciteren. Hè? Ze gaat binnenkort trouwen met haar verloofde Michael Polanski, Lady Gaga. Ze heeft het online helemaal van de daken geschreeuwd. Ja, mijn verloofde en ik zijn het hele jaar op reis geweest, maar binnenkort gaan we trouwen. Hé, hey, wat grappig. Dus zij doen het een soort omgekeerd dus. Eerst de huwelijksreis en dan trouwen. Eigenlijk is het best slim als je erover nadenkt, toch? Eerst elkaar een beetje testen op luchthavens. Met vertragingen. Één badkamer delen. En dan mag pas Cupido de notaris bellen. Slim. Lady Gaga bij 538. Met zometeen Martin Garrix, Damian O'David. En dit is de nieuwe van Somber Homewrecker. Find myself. since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I'm out to escape my fears. Friendships only pass by, show up on like strobe lights. With you I feel something real. And I zou kunnen wegpoetsen met de goede beats van Martin Garrix. Hey, koffer 1 staat nog steeds open, hè, met daarin een heel bekende stem en een serieus geldbedrag van €538. Zometeen hoor je dat fragment weer in de 538 stemmenjacht. Ja, en daarna moet het gaan gebeuren. Het is precies gewoon zo'n moment, weet je, dat je in één keer van een normale woensdag werkdag een jackpotdag kan maken. Want stel dat jij nou de stem zometeen weet te raden die in koffer 1 zit, dan cash je €538. Wil je meedoen? Dan open je de 538-app en dan zie je meteen op de homescreen een hele grote groene knop. En wie weet word je zometeen gebeld. Dus de 538-app, daar moet je zijn om mee te doen met stemmenjacht. Nederlandse afdeling Stadion Rock zometeen. Kensington en Jord Enrique Iglesias. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Jij verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week extra goedkoop bij Lidl. Maaza, 1 liter voor maar €1,44. En extra goedkoop met Lidl Plus roomboter croissants. Per stuk voor maar 25 cent. Lidl, je verdient het.

In dit uur spelen met Yvette uit Lienden. Goedemiddag, Yvette. Hi, goedemiddag. Nou, maak deze eens even voor me af. Als ik zometeen 538 euro win, dan? Nou, een pakje tanken, dan is het op, denk ik. Wat zeg je? Wat pak je? Een pakje tanken. Een pakje tanken, ja. Nou, met één mag je al blij zijn, denk ik. Ja, inderdaad. Nee, we zijn in het huis allemaal dingen aan het klussen, dus dat komt heel goed uit. Oké. Nou, het is ontzettend spannend, want koffer 1, we zijn eigenlijk pas net warm gelopen, maar nu blijven we al zo lang hangen in die koffer met daarin 538 euro. Nou ja, ik zal ze nog wel even met je doornemen waarvoor er allemaal is geappt. Ik denk dat het Ilse de Lange is. Miljuschka, Mietshuizen. Ik denk dat jullie Roxy Dekker vroegen. Ik dacht aan Jutta Leerdam. Noah Vader. Ik denk dat het Femke Kok is. Misschien is het Emma Heesters. Oh, allemaal niet goed, daarom gaan we nog één keer luisteren. In de buurt. Yvette. Ja, nou, ik vond het klinken als Sylvana IJsselmuiden. Hey, de blonde presentatrice, actrice, ja. Influencer. Ja, ook al, ja. Yvette, we gaan richting de stemmenjachtjury voor 538 euro. Het antwoord is... fout. Heel jammer. Shit. Ja. Jij krijgt als dank voor het meespelen een reiskoffer van de Postcode Loterij. En doneren we 100 euro aan de 538-ochtendrun. Dus daarvoor enorm veel dank. En wie weet tot een volgende spelronde, Yvette. Super tof, dankjewel. En succes voor Jeroen. Ja, dankjewel. Doorgegeven. Okay. Hoi. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Roxy Dekker zometeen. En dit is Enrique Iglesias. En Bailamos op 538. Te doy toda mi vida. Quédate conmigo. Tonight we dance. I live my life in your hands. We take the floor. Nothing is forbidden anymore. Don't let the world in outside. bij 538. Kygo en Khalid. Save my love. Jouw hits. Jouw 538. Nieuw. It was all us. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. Over naar de 50 live stage waar onze sponsorloper Jeroen van Veen onderweg is. Onderweg naar totaal 538 kilometer deze week. Jeroen, hoor je mij? Ja, absoluut. Ik zit zelfs naar jou te kijken. Ik heb nog nooit een man zo hard zien wegrennen bij Iron. Ja. Oh, ze gaat bijna op de bek. Heel goed, heel goed. Hey, stel nou Jeroen, ik zat eens na te denken. Als die loopband tegen jou kon praten, wat had hij dan nu tegen jou gezegd na 3 dagen? Oh jeetje, waar ben je toch allemaal mee bezig, man? Ja, je had ook een check uit kunnen schrijven. Ja, ik heb ooit wel eens een keer gezegd, waarom ben ik ooit gaan hardlopen? Ik niet gewoon een punnekactie kunnen starten. Iron, jij mag hem op dit moment van heel dichtbij aanschouwen. Jij bent eventjes mee aan het lopen, een half uurtje. Wat vind je er nou van? Ik weet niet, hij lult gewoon de oren van mijn kop. Ja. Dat vind ik echt zo wonderlijk, omdat zoals je hoort ik al buiten adem ben. Ja. Ik ook vrolijk mee probeer te kletsen, maar dat eigenlijk bijna niet gaat. Ja. Maar het is zo onwerkelijk wat hij aan het doen is. Ja. En ik denk dat die loopband, als hij zou kunnen praten, zou hebben gezegd, hou op, ik ben gesloopt. Ja, en we gaan het even nog wat spectaculairder maken, want Jeroen, ik weet niet of je door hebt, maar totaal ga je dus deze week, hè, 500 kilometer hier lopen in de 538 studio en dan 38 kilometer zaterdag bij de ochtendrun. Je bent zojuist gepast 269 kilometer. Je bent op de helft! Heerlijk!